जब याद की बदली छाती है तब आँख मेरी भर आती है। बदली छाती है तब आँख मेरी भर आती है। जब याद की बदली छाती है तब आँख मेरी भर आती है। मुझे सुलाने की खातिर रात भी थक थक जाती है। मुझे सुलाने की खातिर रात भी थक थक जाती है। याद की बदली।